قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سما أني وجوانغو وليجذلوم نفسي زاو msikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul adhabu thumma la tunsarun. Narejeeni kwa Mola wenu mlezi na asilimuni kwake kabla ya kukujieni adhabu, kisha hapo hamtanusuriwa. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakumul adhabu baghtatan wa antum la tash'urun. Nafuateni yaliyo bora kabisa katika yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu mlezi kabla haija kujieni adhabu kwa ghafla na hali hamtambui. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu lamina sakhirin. Isije ikasema nafsi, majuto yangu kwa yale niliyopoteza upande wa Mwenyezi Mungu, na hakika nilikuwa miongoni mwa wanaofanya maskhara. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au ikasema, ingelikuwa Mwenyezi Mungu ameniongoa, bila shaka ningelikuwa miongoni mwa wenye kumcha Mungu. Au taqula hina tara al-adhaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Au ikasema, inapoona adhabu, lau kuwa ningelipata fursa nyingine, ningelikuwa miongoni mwa wafanya mema. Bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Wapi, bila shaka zilikujia ishara zangu na wewe ukazikadhibisha na ukajivuna na ukawa miongoni mwa makafiri. Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Na siku ya kiyama utawaona waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Ye, si katika jahannam makazi ya wanaotakabbar. Wa yunajji Allahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Na Mwenyezi Mungu atawaokoa wenye kujikinga kwa ajili ya kufuzu kwao, hapana uovu utawagusa wala hawatahuzunika. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu na yeye ndiye mlinzi juu ya kila kitu. Lahu maqalidu samawati wal ardh walladhina kafaru bi ayati Allahi ulaika humul khasirun. Yeye anazo funguo za mbingu na ardhi, na wale waliozikataa ishara za Mwenyezi Mungu, hao ndio wenye kuhasiri. Allahu akbar, Allahu akbar, la Muhammadi, sema kwa kufikisha kutoka na Mola wako mlezi, enyi waja wangu waliojizidishia juu ya nafsi zao maasi. Msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu huyafuta madhambi yote, hakika yeye peke yake ndiye mkuu katika kusamehe kwake na kurehemu kwake.